วรรคที่4ความย่อวรรคที่4 1พระราชาตรัสถามว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นเอกภาพแล้วจะแยกบัญญัติให้ต่างกันได้หรือไม่ว่านี่คือผัสสะนี่คือเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณวิตกวิจารพระเถระทูลตอบว่าไม่ได้เปรียบเหมือนเครื่องแกงที่ผสมกันหมดแล้วรสชาติของมันปรากฏอยู่ตามลักษณะของมันแต่จะแยกออกมาไม่ได้ธรรมทั้งหลายที่เป็นเอกภาพก็เหมือนกันปรากฏชัดตามลักษณะของตนแต่จะแยกออกบัญญัติให้ต่างกันไม่ได้เปรียบเหมือนเกลือกับน้ำหนักของเกลือบุคคลย่อมไม่อาจนำมาแต่เกลืออย่างเดียวโดยแยกน้ำออกเสียอันหนึ่งบุคคลไม่อาจชั่งเกลือได้ช่างได้แต่น้ำหนักของเกลือจากมิลินทปัญหาวรรคสี่ปัญหาที่40 2พระราชาตรัสถามว่าอายตนะห้าอย่างเกิดมาจากกรรมที่ต่างกันหรือเกิดจากกรรมอย่างเดียวกันพระเถระทูลตอบว่าเกิดมาจากกรรมที่ต่างกันเปรียบเหมือนบุคคลหว่านพืชห้าชนิดลงในเนื้อนาผืนเดียวกันผลย่อมต่างกันจากมิลินทปัญหาวรรคที่4ปัญหาที่41พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าเหตุไฉนสัตว์ทั้งหลายจึงต่างกันบางพวกอายุน้อยบางพวกอายุยืนบางพวกฉลาดบางพวกโง่พระนาคเสนทูลตอบว่าเพราะกรรมต่างกันเปรียบเหมือนพืชที่มีรสต่างกันมีขนาดต่างกันก็เพราะมีพันธุ์ต่างกันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่สุภมานพในจุลกรรมวิพังคสูตรว่าดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนต้องรับมรดกแห่งกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตอธิบายวรรคที่4ข้อ26ถึง28ข้อ26ธรรมที่เป็นเอกภาพแล้วย่อมแยกไม่ได้จากข้อถามของพระยามิลินที่ว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นเอกภาพแล้วคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วหรือยูนิตี้จะแยกบัญญัติให้ต่างกันได้หรือไม่ว่านี่คือผัสสะนี่คือเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณวิตกวิจารพระนาคเสนตอบว่าไม่ได้เหมือนเครื่องแกงที่ผสมกันหมดแล้วรสของมันปรากฏตามลักษณะของมันแต่จะแยกออกมาไม่ได้คำเปรียบเทียบของพระนาคเสนเรื่องนี้เหมาะสมมากคือเมื่อเครื่องแกงผสมเป็นน้ำแกงแล้วเมื่อเราตักออกมาช้อนหนึ่งชิมดูย่อมมีเครื่องแกงทุกอย่างผสมอยู่จะแยกออกหาได้ไม่แต่เราพอบอกได้ว่าความเผ็ดเป็นรสของพริกความเค็มเป็นรสของเกลือความเปรี้ยวเป็นรสของน้ำส้มหรือมะนาวและความหวานเป็นรสของน้ำตาลเป็นต้นน้ำถ้วยหนึ่งที่ผสมด้วยเกลือน้ำตาลมะนาวเป็นต้นก็ทํานองเดียวกันเมื่อเราดื่มก็ดื่มเข้าไปพร้อมๆกันแยกดื่มไม่ได้ฉันใดธรรมที่เป็นเอกภาพแล้วก็ฉันนั้นธรรมมีผัสสะเป็นต้นนั้นเป็นเจตสิกย่อมเกิดกับจิตวิญญาณเป็นเจตสิกย่อมเกิดและดับพร้อมกับจิตอยู่เสมออีกอย่างหนึ่งท่านพระนาคเสนนำเอาเกลือและน้ำหนักของเกลือมาเปรียบเทียบคือเราไม่อาจแยกเกลือออกจากน้ำหนักของเกลือได้มีเกลืออยู่ที่ใดย่อมมีน้ำหนักของเกลืออยู่ที่นั้นแต่บุคคลไม่อาจชั่งเกลือได้ชั่งได้แต่น้ำหนักของเกลือข้อนี้น่าคิดอยู่ขอให้พิจารณาต่อไปดังนี้ที่ว่าไม่อาจชั่งเกลือได้นั้นน่าจะหมายถึงคุณสมบัติคือความเค็มความเค็มเป็นคุณสมบัติของเกลือสิ่งอื่นๆที่มีรสเค็มก็เพราะมีคุณสมบัติของเกลืออยู่ทำนองเดียวกับความหวานเป็นคุณสมบัติของน้ำตาลเราอาจชั่งน้ำหนักของวัตถุที่หวานได้แต่เราชั่งน้ำหนักของความหวานไม่ได้ เราชั่งน้ำหนักของสิ่งที่งามหรือ beautiful things ได้แต่เราชั่งน้ำหนักของความงามหรือ beauty ไม่ได้อันหนึ่งความงามเป็นสิ่งที่เราเห็นไม่ได้เราเห็นได้แต่วัตถุที่งามเท่านั้นข้อที่27อายตนะ5คือตาหูจมูกลิ้นกายเกิดจากกรรมที่ต่างกันหรือเกิดจากกรรมอย่างเดียวกันพระนาคเสนทูลตอบว่าเกิดจากกรรมต่างกันเหมือนบุคคลหว่านพืช5ชนิดลงในนาผืนเดียวกันผลที่ออกมาย่อมต่างกันอธิบายเพิ่มเติมโดยย่อว่าตามแนวแห่งหลักพระพุทธศาสนาแสดงว่าอายตนะของคนเราจะดีหรือเลวย่อมขึ้นอยู่กับกรรมดีหรือเลวที่บุคคลนั้นๆเคยทำไว้อันจักอำนวยผลให้ตาหูเป็นต้นนั้นประณีตสดใสสวยงามมีโรคน้อยหรือไม่ประณีตไม่สวยงามมืดมัวอื้อตึงหรือมีโรคมากจริงอยู่พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมย่อมมีอิทธิพลต่อความเป็นไปอันนี้อยู่บ้างแต่พี่น้องท้องเดียวกันยังได้อายตนะต่างกันก็ทำให้น่าคิดในเรื่องกรรมที่แฝงอยู่เบื้องหลังไม่น้อยทีเดียวบุคคลบางคนทำกรรมอันเป็นเหตุให้ตาดีเช่นเคยทำประโยชน์ด้วยการบริจาคประทีปโคมไฟให้แสงสว่างเป็นต้นกรรมนี้น่าจะอำนวยผลให้เขาเป็นคนมีในตาสวยงามแจ่มใสเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี้ข้อ28สัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันเพราะกรรมเรื่องนี้ความจริงปรากฏชัดเจนคือกรรมดีทำให้เป็นคนดีกรรมชั่วทำให้เป็นคนชั่วกรรมดีมีผลเป็นสุขกรรมชั่วมีผลเป็นทุกข์สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนประกอบโจรกรรมย่อมเป็นโจรประกอบกสิกรรมเป็นชาวนาประกอบสุจริตกรรมเป็นคนสุจริตเมื่อประกอบทุจริตกรรมก็เป็นคนทุจริตส่วนสัตว์ที่เกิดมาแตกต่างกันในเรื่องอายุผิวพรรณเป็นต้นก็เพราะกรรมต่างกันพระนาคเสนเปรียบให้พระเจ้าเมรินทรงสดับว่าเหมือนต้นไม้ที่ผลต่างกันทั้งรสทั้งขนาดบ้างเปรี้ยวบ้างหวานบ้างเล็กบ้างใหญ่ก็เพราะมีเมล็ดพืชต่างกันพระนาคเสนได้อ้างเอาพระพุทธพจน์ในจุลกรรมวิพังคสูตรมาสนับสนุนคำอธิบายนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกับสุภมานพว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนต้องรับมรดกแห่งกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตพระพุทธศาสนาไม่นิยมการอ้อนวอนเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตหรือเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการแต่นิยมส่งเสริมให้ลงมือทำเพื่อให้ได้มาซึ่งผลนั้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบว่าเหมือนโยนหินลงไปในน้ำจะอ้อนวอนให้ลอยก็หาลอยขึ้นไม่เพราะหินมีสภาพจมเมื่อเทน้ำมันลงไปในน้ำจะอ้อนวอนให้จมก็ไม่จมเพราะน้ำมันมีสภาพลอยในทำนองเดียวกันคนทำชั่วย่อมต้องประสบผลชั่วคนทำดีย่อมต้องประสบผลดีจะอ้อนวอนให้มีผลตรงกันข้ามหาได้ไม่อันหนึ่งภิกษุผู้ไม่หมั่นประกอบความเพียรในการฝึกอบรมจิตถึงจะปรารถนาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสก็หาหลุดพ้นได้ไม่เหมือนไข่ที่แม่ไก่ไม่ได้ฟักย่อมไม่ออกเป็นตัวความย่อวรรคที่4ต่อ4พระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้ากล่าวว่าบรรพชาของอาตมาภาพมีประโยชน์ที่จะรู้ว่าจะทำอย่างไรทุกนี้จะดับไปและทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้นดังนี้ทำไมจะต้องพยายามไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วจึงค่อยพยายามไม่ได้หรือพระนาคเสนถวายพระพรว่าถ้าคอยให้ถึงเวลาเสียก่อนแล้วจึงพยายามธุระย่อมไม่สำเร็จแต่ถ้าพยายามไว้ก่อนย่อมทำธุระให้เสร็จได้เปรียบเหมือนบุคคลเมื่อหิวน้ำแล้วจึงเริ่มขุดบ่อย่อมไม่อาจดื่มน้ำได้ แต่เมื่อขุดบ่อไว้ก่อนแล้วกระหายเมื่อใดก็ดื่มได้เมื่อนั้นเรื่องการบริโภคอาหารและการทำสงครามก็ทำนองเดียวกันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ตนก็ควรรีบขนขวายทำสิ่งนั้นไว้ก่อนผู้มีปัญญาอย่าเอาเยี่ยงคนขับเกวียนควรภาคเพียรด้วยปัญญาของตนคนขับเกวียนละทางที่ราบเรียบเสียแล้วขึ้นสู่ทางที่ไม่ราบเรียบเพลาเกวียนหักนั่งจ๋องอยู่ฉันใดคนโง่ก็ฉันนั้นหลีกจากธรรมหันเข้าหาอาธรรมถึงปากแห่งมัจจุราชแล้วเศร้าโศกอยู่ฉันนั้นจากมิลินทปัญหาวรรคสี่ปัญหาที่43 5พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพูดว่าไฟนรกร้อนกว่าไฟปกติศิลาใหญ่แม้เท่าเรือนยอดย่อมแหลกละลายไปเพียงครู่เดียวด้วยไฟนรกข้อนี้ข้าพเจ้ายังไม่เชื่ออันหนึ่งพระคุณเจ้ากล่าวว่าสัตว์ที่เกิดในนรกแม้ไหม้อยู่หลายพันปีก็ไม่ย่อยยับดับไปข้อนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่เชื่อพระนาคเสนถวายพระพรว่าสัตว์เหล่านั้นอยู่ด้วยกรรมของตนดังที่พระศาสดาตรัสว่าบาปกรรมยังไม่สิ้นไปเพียงใดสัตว์ผู้เกิดในนรกย่อมไม่ตายเพียงนั้น 6. พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าคนทั้งหลายย่อมได้นิพพานหมดด้วยกันทุกคนหรือพระเถระทูลตอบว่าจะได้นิพพานหมดด้วยกันทุกคนก็หาไม่ผู้ใดปฏิบัติชอบผู้นั้นย่อมได้คือท่านผู้กำหนดรู้ธรรมที่ควรรู้คือทุกข์ละธรรมที่ควรละคือสมุทัยทำให้แจ้งธรรมที่ควรแจ้งคือนิโรธเจริญธรรมที่ควรเจริญคือมรรคจากมิลินทปัญหาวรรคสี่ปัญหาที่47 7พระราชาตรัสถามว่าคนที่ไม่ได้นิพพานรู้หรือไม่ว่านิพพานเป็นสุขพระเถระทูลตอบว่ารู้ได้เปรียบเหมือนคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์มือเท้าไม่ขาดแต่เห็นคนอื่นมือเท้าขาดก็รู้ได้ว่าผู้นั้นเป็นทุกข์เพราะเสียงครวญครางของเขาจากมิลินทปัญหาวรรคสี่ปัญหาที่48อธิบายวรรคที่4ข้อ29ถึง32ข้อ29ความพยายามควรทำไว้ก่อนธุระจึงจะสำเร็จเรียบร้อยดีพระเจ้ามิลินท้าความถึงปัญหาเก่าที่เคยถามแล้วและพระนาคเสนตอบว่าบรรพชาคือการบวชของอาตมาภาพมีประโยชน์ที่จะรู้ว่าทำอย่างไรทุกนี้จะดับไปและทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้นทำไมจะต้องพยายามไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วจึงค่อยพยายามไม่ได้หรือพระนาคเสนถวายพระพรว่าถ้าขอให้ถึงเวลาเสียก่อนแล้วจึงค่อยพยายามธุระย่อมไม่สำเร็จเปรียบเหมือนบุคคลเมื่อหิวน้ำแล้วจึงขุดบ่อย่อมไม่อาจดื่มน้ำได้เมื่อหิวแล้วจึงไถนาปลูกข้าวย่อมไม่ทันการจึงควรพยายามเตรียมไว้ก่อนเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วจึงขุดคูก่อกำแพงปักเสาพเนียดถมดินทำเชิงเทินรวบรวมเสบียงอาหารในเวลานั้นย่อมไม่ทันการสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมไว้ก่อนการฝึกปรือเรื่องช้างม้ารถพลเดินเท้าก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเหมือนกันจึงจะทำกิจที่เกิดขึ้นให้สำเร็จด้วยดีการวางแผนงานล่วงหน้างานทุกอย่างจะสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าอาจเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้สุดแล้วแต่งานนั้นยากง่ายแค่ไหนเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ด้วยสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นว่าถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นเกิดขึ้นจะทำอย่างไรไม่อยู่อย่างประมาทไปวันๆโดยไม่ได้เตรียมการอะไรไว้บ้างเลยถ้าเช่นนี้เมื่อเหตุการณ์ฉุกละหุกเกิดขึ้นย่อมแก้ไขไม่ทันบางคนทำงานหรือทำกิจอย่างตำข้าวสารกรอกหม้อคือพอพ้นไปมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งคนอย่างนี้จะทำกิจให้เจริญมั่นคงนั้นยาก เพียงแต่จะเอาตัวให้รอดก็ยากเสียแล้วนักเรียนนักศึกษาที่เรียนวิชาใดเพียงเพื่อให้สอบได้ในวิชานั้นเพียงเอาตัวรอดในวิชานั้นก็หนักเสียแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะเอาเก่งเหนือผู้อื่นคนทำงานเพียงเพื่อให้พ้นตัวเองก็ทำนองเดียวกันใครๆก็รู้ว่าเขาเป็นคนเช่นนั้นงานของเขาไม่มีคุณภาพสุกเอาเผากินเขาจึงถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่มีคุณภาพในยุคที่มีการแข่งขันกันมากเช่นนี้คนไม่มีคุณภาพเป็นอยู่ยากอาจเดือดร้อนอย่างรุนแรงในยามชราด้วยความขาดแคลนและดูถูกดูหมิ่นมีหนี้สินจนถอนตัวไม่ขึ้นเหมือนตกหล่มลึกเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องยาวจึงควรวางแผนชีวิตไว้เป็นระยะระยะเหมือนคนเดินทางไกลถ้าได้วางแผนล่วงหน้าไว้พอสมควรรัดกุมเท่าไรก็ยิ่งดีการเดินทางก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นและปลอดภัยด้วยบางคนในวัยต้นของชีวิตมัวเล่นและเพลิดเพลินเสียด้วยสิ่งที่ตนพอใจวัยกลางก็มัวประมาทอยู่ด้วยอบายมุขนานาประการไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนและไม่ตั้งตัวให้เป็นหลักฐานวัยปลายเมื่อหมดเรี่ยวแรงแล้วจึงคิดจะทำนั่นทำนี่ย่อมไม่ทันการและไม่มีเรี่ยวแรงจะทำได้แต่นั่งคิดนอนคิดแล้วทอดถอนใจเสียดายเวลาในอดีตที่ตนพลาดเสียด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นบุคคลรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนควรรีบขนขวายทำสิ่งนั้นไว้ก่อนผู้มีปัญญาควรภาคเพียรด้วยปัญญาของตนอย่าเอาอย่างคนขับเกวียนลาดทางที่ดีเสียแล้วขึ้นสู่ทางที่ขรุขระเพลาเกวียนหักนั่งจ๋องอยู่คนโง่ก็ทำนองเดียวกับคนขับเกวียนหลีกจากธรรมอันเป็นทางดีทางราบเรียบหันเข้าหาอาธรรมอันเป็นทางขรุขระพอถึงเวลาตายก็ต้องเศร้าโศกเสียใจธรรมเป็นทางราบเรียบอาธรรมเป็นทางขรุขระการดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมนั้นเป็นทางที่ดีปลอดภัยแต่คนก็ไม่เคยชอบเดินชอบไปเดินตามทางของมารหรือทางชั่วทุจริตมิจฉาชีพซึ่งเป็นทางขรุขระเต็มไปด้วยอันตรายการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่เรียบง่ายชีวิตที่เรียบง่ายก็คือการดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมนี้กล่าวตามหลักสุภาษิตของจริยศาสตร์ตอนหนึ่งที่ว่า The simplest life is the best life. Morality is the best way of life. ชีวิตของคนเราไม่ยืนยาวนักจะเรียกว่าสั้นนิดเดียวก็ได้ไม่ทันไรก็แก่และตายเมื่อเป็นดังนี้จึงไม่ควรเดินทางผิดอันเป็นเหตุให้เสียเวลาและต้องเสียใจในภายหลังบางคนตายเสียตั้งแต่เด็กด้วยอุบัติเหตุบ้างด้วยโรคบ้างบางคนตายเมื่อหนุ่มสาวบางคนตายเมื่อวัยกลางคนจะคิดว่าแก่แล้วจึงตายนั้นไม่แน่จึงไม่ควรประมาทในชีวิตในปัพพโตปมสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระพุทธเจ้าทรงสนทนากับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าถ้ามีคนที่พอจะเชื่อถือได้มาจากทิศทั้งสี่และกราบทูลว่าในเมื่อมีภัยใหญ่อย่างนี้เกิดขึ้นเห็นจะไม่มีอะไรควรทำยิ่งไปกว่าการประพฤติธรรมการประพฤติสุจริตและการบำเพ็ญบุญกุศลพระพุทธองค์ตรัสว่าขอพระองค์ทรงทราบเถิดว่าความแก่และความตายหมุนบททับสัตว์ทั้งหลายอยู่อะไรเล่าควรจะทำยิ่งกว่าการประพฤติธรรมประพฤติสุจริตบำเพ็ญกุศลอันหนึ่งเล่าเมื่อความแก่และความตายหมุนบททับสัตว์ทั้งหลายอยู่การที่จะต่อสู้ด้วยกองทัพช้างม้ารถหรือพลเดินเท้าก็ไม่ได้มหาอมาตย์ญาติสายโลหิตก็ต้านทานไม่ได้จะต่อสู้ด้วยทรัพย์ยศใดๆก็ไม่ได้คนทั้งหลายผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะมักจะประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตว่ายังหนุ่มสาวยังไม่มีโรคร้ายประจำตัวและยังคงไม่ตายจึงระเริงหลงอยู่ในทางขรุขระ คืออกุศลทุจริตต่างๆเช่นอกุศลกรรมบท10เป็นต้นข้อ30สัตว์นรกทั้งหลายไม่ตายเพราะต้องเสวยกรรมของตนพระเจ้ามิลินตรัสว่าไฟนรกร้อนกว่าไฟปกติก้อนหินใหญ่แม้เท่าปราสาทเมื่อใส่ลงไปในไฟนรกย่อมแหลกละลายไปเพียงครู่เดียวเมื่อเป็นเช่นนี้สงสัยว่าเหตุไฉนสัตว์นรกแม้ถูกไหม้อยู่หลายพันปีก็ไม่ตายพระนาคเสนถวายพระพรว่าเพราะสัตว์นรกย่อมเสวยผลแห่งกรรมของตนกรรมยังไม่สิ้นตราบใดพวกเขาก็ยังไม่ตายตราบนั้นถ้าจะกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นธรรมนิยามคือธรรมดาเป็นสิ่งกำหนดเป็นธรรมดาของสัตว์นรกหรือสภาพในนรกที่เป็นอย่างนั้นเองเปรียบเหมือนธรรมดาของหนูและงูซึ่งอยู่ในรูได้แต่นกอยู่ไม่ได้นกบินได้เป็นธรรมดาของนกแต่ช้างบินไม่ได้เป็นธรรมดาของลูกช้างลูกวัวที่พอคลอดจากท้องแม่แม่เลียรกออกหมดแล้วลูกก็ลุกขึ้นเดินตามแม่ได้ทันทีแต่ลูกนกและลูกคนทำอย่างนั้นไม่ได้นี่คือลักษณะของธรรมนิยามคือธรรมดาของสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นไม่อาจเป็นอื่นนอกจากธรรมดาของมันได้ในหนังสือมิลินทปัญหาพระนาคเสนได้อุปมาให้พระเจ้ามิลินทรงสดับว่าสัตว์บางประเภทเช่นจระเข้กินก้อนกรวดก้อนหินลงไปย่อยได้แต่ครรภ์หรือลูกในครรภ์ของสัตว์เหล่านั้นไม่ถูกย่อยให้แหลกละเอียดไปเพราะเหตุไรแม้ในคนก็เหมือนกันอาหารต่างๆที่หญิงมีครรภ์กินเข้าไปย่อมถูกย่อยหมดแต่เด็กในครรภ์ไม่ถูกย่อยท่านว่าเป็นเช่นนี้ก็เพราะกรรมเป็นใหญ่คือกรรมรักษาไว้กรรมอาจเป็นบุญกรรมหรือบาปกรรมก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ทำให้นึกถึงคนบ้าที่มีชีวิตเร่ร่อนค่ำไหนนอนนั่นกินอาหารตามกองขยะของบูดของเน่าเพราะไม่มีสติที่จะพิจารณาแต่ก็มีชีวิตอยู่ได้ถ้าเป็นคนปกติก็คงท้องอืดเฟ้อหรือท้องเสียจนถึงตายได้แต่คนบ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นได้นานนานปีอย่างนี้จะเรียกว่ากรรมรักษาไว้ได้หรือไม่ยังไม่หมดกรรมคือบาปกรรมก็ยังไม่ตายเรื่องของกรรมเป็นเรื่องน่าพิศวงอย่างหนึ่งในวงจรชีวิตของท่านเมื่อต้นปี2528นี่เองที่จังหวัดพิจิตรเด็กวัยรุ่น 3-4 คนนั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าโรงเรียนบ้านแหลมรังอำเภอโพทะเลพอเมาได้ที่แล้ววัยรุ่นคนหนึ่งคว้าระเบิด M26 ออกมาคว้างเล่นแล้วนับ 1, 2, 3 ว่าจะระเบิดแต่ไม่ระเบิดถ้ามันระเบิดออกมาคนคว้างจะต้องตายก่อนคนอื่นเพราะห่างตัวเพียง 2-3 วาเท่านั้นหลังจากคว้างลูกระเบิดออกไปเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หาลูกระเบิดไม่เจอเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหญ้าขึ้นอยู่หนาพอสมควรประกอบกับมีกองดินที่ทางโรงเรียนนำมาถมพื้นสนามเพิ่งจะเกลี่ยไว้ใหม่ๆวัยรุ่นกลุ่มนั้นจุดเทียนหาอยู่เป็นเวลานานก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านเมื่อจวนรุ่งตอนเช้ามาหากันอีกแต่ไม่เจอวันที่2มกราคม2528โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติเมื่อกินข้าวกลางวันแล้วพวกเด็กๆ ก็แยกย้ายกันไปเล่นตามที่ตนถนัดเด็กนักเรียนคนหนึ่งเรียนอยู่ชั้นป.4 กับเพื่อนๆรวมกันเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหน้าโรงเรียนขณะวิ่งเล่นเท้าไปสะดุดเอาลูกระเบิดนั้นเข้าแต่ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดจึงนำไปเล่นนำไปปาเล่นที่โคนต้นไม้ก็ไม่ระเบิดพอถึงเวลาเข้าแถวเด็กนักเรียนคนนั้นก็ดึงสลากออกเพราะความไม่รู้มีเสียงดังวีดพอดังวีดเด็กคนนั้นก็ระเบิดซุกเข้าไปชายเสื้อบริเวณหน้าท้องเสียงระเบิดก็ตูมสนั่นขึ้นปรากฏว่าเด็กนักเรียนร่วมแถวตายไปพร้อมกัน11คน เด็กเจ้าของระเบิดท้องแตกกระจัดกระจายแขนขาดเมื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบางคนตายระหว่างทางบางคนตายที่โรงพยาบาลรวมเสียชีวิต15คนบาดเจ็บ28คนเรื่องทำนองนี้น่าตั้งปัญหาถามว่า 1. เมื่อวัยรุ่นปาระเบิดด้วยต้องการให้ระเบิดทำไมจึงไม่ระเบิดอาจตอบว่าเพราะไม่ได้ถอดสลักออก 2. ทำไมวัยรุ่นพวกนั้นจึงหาระเบิดไม่เจอซึ่งได้พยายามแล้วทั้งกลางคืนและตอนเช้าวันรุ่งขึ้น 3. อะไรทำให้เด็กชายคนหนึ่งไปเจอระเบิดโดยบังเอิญ 4. อะไรโดนใจให้เข้าไปถอดสลักระเบิดในแถวเป็นไปได้หรือไม่ว่าเด็กพวกนี้เคยทำกรรมร่วมกันมาในชาติใดชาติหนึ่งข้อ31บุคคลย่อมถึงนิพพานด้วยกันหมดทุกคนหรือไม่ปัญหานี้พระนาคเสนตอบว่าไม่จะถึงนิพพานก็เฉพาะผู้ปฏิบัติชอบเท่านั้นที่ว่าปฏิบัติชอบนั้นหมายถึงอย่างสูงคือการดำเนินตามมรรคมีองค์8จนสามารถกำหนดรู้ทุกข์สมุทัยทำให้แจ้งซึ่งนิโรธคือนิพพานทุกนั้นท่านเรียกว่าปริญญายธรรมคือธรรมที่ควรกำหนดรู้หมายความว่าไม่ต้องไปทำอะไรกับทุกเพียงแต่กำหนดรู้อย่างเดียวซึ่งเป็นกิจญาณในทุกส่วนการยอมรับว่าทุกเป็นความจริงอย่างหนึ่งของชีวิตนั้นท่านจัดเป็นสัจญาณเมื่อได้ยอมรับแล้วกำหนดรู้แล้วจึงเป็นกัตญาณรู้ว่าได้ทำแล้วมีลำดับดังนี้ยอมรับกำหนดรู้กำหนดแล้วถ้าจะถามว่าตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นจะสู้หรือจะหนีตอบว่าไม่สู้และไม่หนีแต่กำหนดรู้คือทำความเข้าใจให้ท่องแท้ว่าความทุกข์นี้เป็นอย่างไรเกิดจากอะไรถ้าจะกำจัดต้องกำจัดที่เหตุเหมือนความร้อนที่เกิดจากไฟจะดับความร้อนก็ต้องดับไฟซึ่งเป็นต้นเหตุทุกขสมุทัยนั้นท่านจัดเป็นปหาตัปปธรรมคือสิ่งที่ควรละกิจญาณในสมุทัยก็คือรู้ว่าสมุทัยเป็นสิ่งควรละการยอมรับว่าสมุทัยคือตัณหาสามเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงนั้นท่านจัดเป็นสัจญาณเมื่อยอมรับแล้วละสมุทัยได้แล้วรู้ว่าละแล้วเป็นกัตญาณมีลำดับดังนี้ยอมรับว่าสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์จริงสมุทัยเป็นสิ่งควรละละได้แล้วทุกขนิโรธนั้นท่านจัดเป็นสัจฉิกาตัปปธรรมคือสิ่งที่ควรทำให้แจ้งหรือ realization ทำให้สว่างเป็นสภาพทำลายความมืดคืออวิชชาหรือโมหะนี่คือสภาพแห่งนิพพานนั่นเองเป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องรู้และเข้าถึงแจ่มแจ้งในใจจัดเป็นกิจญาณส่วนการยอมรับความจริงว่านิโรธเป็นความดับทุกข์จริงจัดเป็นสัจญาณมีลำดับดังนี้ยอมรับว่านิโรธเป็นความดับทุกข์จริงนิโรธเป็นสิ่งควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วหรือกัตยานทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นท่านจัดเป็นภาเวตัปปธรรมคือธรรมที่ควรเจริญให้มากอบรมให้มากซึ่งหมายถึงการเจริญอบรมมรรคมีองค์8นั่นเองเป็นกิจญาณในมรรคการยอมรับว่ามรรคเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์จริงจัดเป็นสัจญาณเมื่อรู้ว่าเจริญอบรมบริบูรณ์แล้วจัดเป็นกัตยานมีลำดับดังนี้ยอมรับว่ามรรคเป็นทางให้ถึงความดับทุกข์จริงมรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญอบรมให้มากได้เจริญอบรมแล้วมรรคมีองค์8นั้นรวมลงในศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติเพื่อนิพพานหรือเพื่อความพ้นทุกข์ก็ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญานี่เองในสมัยพุทธกาลมีลัทธิหนึ่งเรียกว่าสังสารสุทธิกวาทะคือลัทธิที่เชื่อว่า สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนานเข้าก็จะถึงนิพพานได้เองคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ได้เองเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอเหตุอปัจจยวาทะพระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยกับทัศนะอย่างนี้แต่เน้นที่การปฏิบัติชอบตามหลักศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายพระพุทธองค์ยืนยันว่าถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์บาลีว่าอิเมจะภิกขุสัมมาวิหะเรยยังอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์จะบริสุทธิ์ได้เองด้วยเหตุเพียงแต่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอันหนึ่งพวกพราหมณ์บัญญัติความบริสุทธิ์ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้พวกพราหมณ์ผู้เคร่งในลัทธิต้องท่องเที่ยวไปเพื่ออาบน้ำในแม่น้ำต่างๆอันเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าแม่น้ำเหล่านี้ไม่อาจชำระสันดานคนให้บริสุทธิ์ได้ทรงสอนให้เอาศีลธรรมเป็นน้ำอาบใจเพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงข้อ32คนที่ไม่ได้นิพพานรู้หรือไม่ว่านิพพานเป็นสุขพระนาคเกษมทูลตอบว่ารู้ได้เปรียบเหมือนคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์มือเท้าไม่ขาดเห็นคนมือเท้าขาดก็รู้ได้ว่าผู้นั้นเป็นทุกข์เพราะเสียงครวญครางของเขาอันที่จริงเรื่องนี้พระเจ้ามิลินตรัสถามในแง่สุขแต่พระนาคเกษมทูลถวายพระพรอุปมาในแง่ทุกข์ถ้าจะอุปมาในแง่สุขก็คงได้เหมือนกันเช่นคนยากจนไร้ทรัพย์มีความเป็นอยู่ฝืดเคืองแร้นแค้นอดอยากและหิวโหยอยู่เนืองนิดเมื่อได้เห็นผู้มั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินพรั่งพร้อมด้วยเสื้อผ้าอาหารและที่อยู่อาศัยย่อมอนุมานได้ว่าเศรษฐีผู้นั้นย่อมมีความสุขความสะดวกสบายยิ่งกว่าตนฉันใดมนุษย์ผู้เดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสถูกกิเลสประทุษร้ายใจอยู่เนืองนิดเช่นความทยานอยากความโกรธเคืองพุ่งพล่านความริษยาพยาบาทเป็นต้นเมื่อเห็นท่านผู้สงบไม่ต้องเร่าร้อนด้วยกิเลสย่อมพออนุมานได้ว่าท่านผู้นั้นมีความสุขยิ่งกว่าตนถ้าจะตั้งปัญหาอื่นอีกในทำนองเดียวกันเช่นคนไม่เคยตกนรกพอจะรู้ได้หรือไม่ว่านรกเป็นทุกข์ตอบว่าพอรู้ได้เปรียบเหมือนคนไม่เคยติดคุกดำรงตนเป็นอิสระชนสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินและบริวารเมื่อทราบว่าคนติดคุกมีสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นก็ย่อมรู้ได้ว่าผู้ติดคุกย่อมมีความทุกข์ยิ่งกว่าตนความรู้ทำนองนี้ท่านเรียกว่าความรู้แบบอนุมานหรือ inference ความรู้บางอย่างเราได้จากประสบการณ์ตรงที่เรียกว่าความรู้ประจักษ์หรือ empirical knowledge เช่นตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้ดมลิ้นได้ลิ้มกายได้ถูกต้องและเกิดความรู้สึกขึ้นเองในใจเช่นรู้สึกรักรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดเป็นต้นซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงทั้งทางกายและทางจิตพวกประจักษ์นิยมเชื่อว่าเราได้ความรู้จากประสบการณ์นี้บางท่านเชื่อว่าเราได้ความรู้จากเหตุผลหรือเหตุผลเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เราที่ดีกว่าเรียกว่าพวกเหตุผลนิยมหรือ rationalist ส่วนผู้ที่เห็นว่าความรู้ที่แท้จริงได้จากญาณพิเศษเช่นทิพจักษุญาณเป็นต้นเรียกว่าญาณนิยมหรือ intuitionist การอนุมานหรือ inference ก็เป็นแหล่งหนึ่งของความรู้ตรรกวิทยาเรียกแนวคิดนี้ว่าตรรกวิทยานิรนัยหรือ deductive logic ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงไม่ต้องเก็บข้อมูลแล้วสรุปเป็นหลักใหญ่คณิตศาสตร์ก็ใช้หลักนี้เหมือนกันเช่นระยะทางจากจุดกอไปยังจุดขอยาว500 กิโลเมตรแดงเดินทางด้วยอะไรก็ได้ วันละ100 กิโลเมตรเขาต้องเดินกี่วันจึงจะไปถึงจุดขอคำตอบคือ5 วันความรู้นี้เราได้ด้วยการอนุมานหรือคิดแบบคณิตศาสตร์โดยเราไม่ต้องไปเดินดูก็ได้อีกตัวอย่างหนึ่งของตรรกวิทยานิรนัยเช่นคนทุกคนต้องตายขอเป็นคนเพราะฉะนั้นขอต้องตายพอขอเกิดมาเราก็พยากรณ์ได้ว่าขอต้องตายโดยเราไม่ต้องรอดูจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเขาเรามีหลักใหญ่อยู่ว่าคนทุกคนต้องตายขอเป็นคนคนหนึ่งจึงย่อมหลีกหนีไม่พ้นนี่ก็เป็นการอนุมานเหมือนกันส่วนตรรกวิทยาอุปนัยหรือ inductive logic นั้นเป็นการเก็บข้อมูลย่อยๆแล้วสรุปเป็นหลักใหญ่ขึ้นแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ย่อยก่อนเช่นจากสู่แพทย์ศึกษาเรื่องตาของคนสัก2-3 คนให้ละเอียดละออพอมีความรู้เรื่องตาของกอขอคอแล้วก็พอรู้ได้ว่าตาของจอถึงหอก็ทำนองเดียวกันจึงสรุปได้ว่าตาของคนเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือเมื่อศึกษาเรื่องมะม่วงก็ไม่จำเป็นต้องไปศึกษากับมะม่วงทุกต้นศึกษาเพียง2-3 ต้นก็พอนอกนั้นอนุมานเอาเพราะเชื่อว่าธรรมชาติมีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนวิธีการอุปนัยนี้เป็นการศึกษาหรือหลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้วยการอนุมานทั้ง2 แบบคือทั้งแบบนิรนัยและอุปนัยจัดอยู่ในประเภทเหตุผลนิยมหรือ rationalism บ่อเกิดแห่งความรู้อีกอย่างหนึ่งคืออุปมาหรือ comparison หรืออุปมานั่นเองเช่นเปรียบการนิพพานหรือสิ้นชีวิตของพระอรหันต์เหมือนการดับของไฟที่สิ้นเชื้อบอกไม่ได้ว่าไปอยู่ที่ไหนผู้ฟังก็พอรู้ได้ด้วยการอุปมานี้เปรียบการเกิดดับของจิตเหมือนการดับของหน่วยไฟฟ้าแต่มีกระแสส่งต่อมาไม่ขาดสายเป็นสันตติหรือ continuity จึงดูเหมือนเที่ยงยั่งยืนหรือเป็นดวงเดียวเปรียบการปรากฏของวิญญาณเหมือนการปรากฏของไฟฟ้าในหลอดไฟถ้ามีหลอดไฟและประกอบถูกส่วนไฟย่อมปรากฏขึ้นฉันใดเมื่อมีกายวิญญาณย่อมปรากฏได้เพราะอนันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีสิ้นสุดการเปรียบเทียบอย่างนี้ทำให้พอรู้ได้ซึ่งสิ่งที่ลึกซึ้งรู้ได้ยากจึงถือเป็นบ่อเกิดความรู้อย่างหนึ่งจบอธิบายวรรคที่4